O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Emerytura stażowa to najnowsza propozycja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Dramatycznie rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Maroku. Narodowe czytanie, jak co roku, zgromadziło tłumy wielbicieli literatury pięknej. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycje programowe na kolejną kadencję. Konferencja programowa partii rządzącej odbyła się w Końskich w województwie świętokrzyskim. Najnowszą propozycję dla Polaków w ramach programu wyborczego przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński. To emerytura stażowa. Dla wielu ludzi bardzo ciężkiej pracy to ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat. Czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować. No później zwykle byli ci starsi oczywiście w wojsku, ale to się liczy do stażu pracy. Czyli 43 lata to będzie 61, 62. Dla kobiet liczba lat uprawniających do przejścia na emeryturę stażową miałaby wynosić 38, a dla mężczyzn 43 lata. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał z kolei, że wszelkie programy społeczne PiS-u były i będą realizowane, bo udało się załatać gigantyczną lukę w budżecie. Przestawiliśmy te zwrotnice. Po pierwsze, przywróciliśmy elementarną sprawność i sprawczość instytucji państwowych na czele z instytucjami finansowymi. Nasi poprzednicy doprowadzili do gigantycznej luki budżetowej. Nie tylko luki VAT, luki CIT, gigantycznej luki budżetowej. Dodajmy, że to intensywna polityczna sobota. Liderzy trzeciej drogi podczas swojego kongresu zapowiedzieli z kolei pomoc gminom w przygotowaniu terenów do inwestycji budowlanych. Tak o tej propozycji mówi Szymon Hołownia. Chcemy pomóc polskim samorządom w tym, żeby szybko i sprawnie przygotowywały plany zagospodarowania przestrzennego. Więcej mieszkań, więcej wsparcia. My jesteśmy w stanie mieć milion mieszkań, nowych mieszkań w ciągu jednej parlamentarnej kadencji. Z kolei Koalicja Obywatelska podczas konwencji w Tarnowie zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli i finansowanie programu in vitro. A jutro o 18 w Polskim Radiu 24 debata przedwyborcza Superekspresu i Polskiego Radia. Udział potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych sztabów. Dramatycznie rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Maroku. Nie żyje co najmniej 820 osób, co najmniej 700 jest rannych. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Epicentrum znajdowało się w okolicach Marrakeszu na głębokości 18,5 km. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory dotknęło Maroko. Ziemia zatrzęsła się wczoraj wieczorem około 23:00. Większość ludzi już spała. Budynek się zatrząsł, z kuchni dobiegł odgłos tłuczonych szklanek. Wstrząsy były coraz mocniejsze, zaczęliśmy się bać. Nikt nie był przygotowany na coś takiego. Z początku wszyscy myśleli, że coś wybuchło. Popatrzcie sami, to tragedia, nie mamy już mieszkania. Wstrząsy w Maroku były tak silne, że odczuli je nawet mieszkańcy regionu Andaluzji w Hiszpanii. Do służb ratunkowych dzwonili zaniepokojeni mieszkańcy Sewilli, Malagi i Kordoby. Narodowe czytanie, jak co roku, zgromadziło tłumy wielbicieli literatury pięknej. W tym roku lekturą jest dzieło Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, a samo wydarzenie w warszawskim Ogrodzie Saskim zainaugurowała para prezydencka. Wśród wielbicieli słowa pisanego jest także Dorota Piotrowska. No i niestety muszę powiedzieć, że w Ogrodzie Saskim powoli kończy się narodowe czytanie Nad Niemnem w interpretacjach 22 wybitnych aktorów. Wśród nich właśnie w tej chwili na scenie Krzysztof Szczepaniak w roli Jana Bohaterowicza. Aktor po raz trzeci bierze udział w narodowym czytaniu i jak podkreśla, to wielka radość i korzyść dla oglądających i grających. My tutaj czytamy tylko i wyłącznie te najważniejsze elementy z życia głównych bohaterów i z tego co widzę, państwu się tutaj podoba, ponieważ to ma całkiem wartki rytm. Ja na przykład co roku zauważam, że te już zapomniane książki nabierają nowego życia. Dzięki właśnie interpretacji tutaj wspaniałych aktorów. Naprawdę to, co jest najfajniejsze w czytaniu narodowych, to odkrywanie starych tekstów na nowo. Na ostatnią część czytania nad Niemnem do Ogrodu Saskiego ponownie przybyła para prezydencka, która na zakończenie podsumuje tegoroczne narodowe czytanie w Polsce i poza jej granicami. I zgodnie z tradycją prezydent ogłosi lekturę kolejnego narodowego czytania. Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś dzień z pięknym słońcem, bezchmurne niebo, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej na północnym wschodzie, 24 stopnie, 28 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej będzie tylko miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, dzień dobry. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Witamy się w Antrakcie i dziś bardzo się na to cieszę. Będziemy mówić o spektaklu wybitnym, Jak nie zabiłem swego ojca i jak bardzo tego żałuję, Teatru Żeromskiego w Kielcach i Teatru Łaźnianowa w Krakowie. Tak, na podstawie książki, właściwie to zapisu osobistego Mateusza Pakuły. I zadzwonimy do, co też mnie cieszy, Ursynowskiego Centrum Alternatywy, żeby opowiedzieć Państwu o niesamowitym spektaklu Frida, o tej Fridzie, o meksykańskiej malarce. A naszym gościem jest Przemysław Stipa, aktor doświadczony, rzetelny, no i będzie czytał książkę Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Tak, będzie brał udział w narodowym czytaniu, o tym też będzie dzisiaj w naszej audycji. W Antrakcie. No i czas, Malwina, na nasz spektakl, który wyjątkowo nas nie poróżnił. Jesteśmy obie zachwycone spektaklem Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Pojechałyśmy w pewne, bardzo upalne popołudnie do Kielc. No i nie żałujemy, prawda? Tak, nie żałujemy, ponieważ była to bardzo osobista opowieść i poruszająca o cierpieniu przede wszystkim i umieraniu ojca. Taki zapis pamiętnikarski tego, co działo się po usłyszeniu de facto wyroku, czyli diagnozy raka trzustki. I ta diagnoza de facto dotyka całej rodziny. Tak, to jest współumieranie, jak to pisał sam twórca Mateusz Pakuła. Współumieranie całej rodziny. Tak, i rzeczywiście widzimy na scenie czterech aktorów, w tym dwóch wciela się w rolę narratora, jakby współgrając Mateusza Pakułę, to jest Jan Jurkowski i Andrzej Plata. Oni na przemian opowiadają tą historię no, bez miaru cierpienia, takiej bezradności, wściekłości, gniewu, wszystkiego po kolei. Tam rzeczywiście jest wszystko. Jest to spektakl wspaniały, przy czym ja osobiście wyłączam dwa wątki z tego spektaklu. To są poglądy polityczne i związane z postawą wobec Kościoła Mateusza Pakuły. Natomiast w tym wymiarze takim ludzkim, humanitarnym, ten spektakl jest poruszający, ponieważ on opowiada taką historię. Znałabym ją, wczoraj o tym myślałam jeszcze, jak ją nazwać, ale nazwę ją Ars Moriendi, czyli taka sztuka odejścia, umierania. To jest rzeczywiście dość często poruszany wątek w przedstawieniach. Choćby nie tak dawno obejrzany przeze mnie spektakl Śmierć Jana Pawła II. Mhm. Chyba to jest taki skutek pandemii, że ten temat tak często jest obecnie poruszany. I no rzeczywiście jest to bardzo przejmujące. No tak, ale to tylko nie jest tylko smutne, proszę Państwa, żebyście też nie mieli wrażenia, że bierzecie udział w jakimś spektaklu, który jest tragedią. Nie, to jest tragikomedia i moim zdaniem to jest największa zasługa inscenizacyjna, bo tam są też elementy rozluźniające, elementy zabawy, elementy tańca, elementy śmiechu, elementy rozluźnienia i takiego wypuszczania tego wentyla strachu i przerażenia i jest taki zwrot ku życiu. I muszę powiedzieć, że to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, nie tylko dlatego, że jest to dla mnie też historia osobista, bo ja również przeżyłam bardzo odchodzenie mojego taty i wiem, co to znaczy. I tym bardziej uważam, że w tym spektaklu jest prawda, jest życie, choć jest to sztuka. To naprawdę się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Absolutnie się z tym zgadzam. Rzeczywiście jest w tym spektaklu prawda, prawda takich przeżytych doświadczeń, tych emocji. To znajduje odzwierciedlenie na scenie i też zgadzam się rzeczywiście, że te elementy ironiczne, prześmiewcze mają rzeczywiście taki, są takim elementem oddechu w tym przedstawieniu. No bo musi być oddech, ale też, prawda? Tak, ale też jest niezwykle ważną funkcję pełni muzyka. Oj tak, tam zresztą ta muzyka jest pewnym kluczem, prawda? Bo brat narratora jest muzykiem. Tak, i Marcin Pakuła. I bierze udział w tym spektaklu i nawet ostatnie słowo w spektaklu należy do niego. A muzyka nam sugeruje zmianę nastroju, zmianę rytmu i wspaniale też prowadzi aktorów, którzy po prostu są ubrani w garnitury, grają role żeńskie i męskie, zmieniają się, przepoczwarzają, szczególnie Szymon Mysłakowski, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niesamowita jest scenografia dziewczyny, która znała głównego bohatera tego wydarzenia, czyli tego ojca, który był architektem, więc... Justyna Elminowska. Tak, więc to jest też takie kosmiczne trochę w obrazku na scenie. No ja byłam oczarowana, było standing ovation. Ja w ogóle nie lubię standing ovation w teatrze, tego się ostatnio nadużywa, ale wstałam i klaskałam, bo... To było naprawdę niezwykłe przeżycie. To jeden z takich spektakli, którego się po prostu nie zapomina. Tak, zgadzam się. Również po raz kolejny. Niesamowite, że się tak zgadzamy. Tak, no. Tak. I rzeczywiście też wspomniałaś tu o widowni, ale ja przyznam szczerze, że zwróciłam uwagę na to, że słyszałam płacz w trakcie tego spektaklu i po nim, za nami siedzącymi. Jest to bardzo przejmujące, ale tak naprawdę potem długo myślałam w trakcie powrotu, tak naprawdę o czym ten spektakl jest? Znaczy oprócz tego cierpienia, które widać na... To nawet o to się pokłóciłyśmy, czy cierpienie ma sens, bo ja uważam, że nie ma sensu. Ma sens uczestniczenie w cierpieniu, wspieranie kogoś w cierpieniu. Natomiast samo cierpienie jako abstrakt, jako stan, uważam, że sensu nie ma. Aczkolwiek przydarza się nam, ale uważam, że sensu nie ma. Masz rację. To znaczy tu się do tego momentu się zgadzam, że rzeczywiście cierpienie nie ma takiego wielkiego znaczenia i ono rzeczywiście nie uszlachetnia. Ale oprócz tego cierpienia, które tam jest oczywiście widoczne na każdym kroku, ten spektakl niesie, ma ogromną siłę. Ta siła nazywa się miłość. Mm-hmm. Bo tam jest taka scena, którą chciałam ci przypomnieć, a mianowicie scena, kiedy jego tata, grany zresztą przejmująco, wyznaje mu miłość. I jednocześnie trzymając ręce i obydwaj nie zauważają, że mają ręce w ekstrementach, tak? I tak. Jakby to nie jest istotne. Ta scena jest tak poruszająca, że nawet ja, która uważam się za człowieka dość twardego, miałam łzy w oczach. No tak, tam jest bardzo wiele takich przełomowych scen w takim pękaniu męskości na rzecz czegoś tkliwego i delikatnego. Rzeczywiście mężczyźni rzadziej okazują sobie, drodzy panowie, uczucia i mówią, kocham cię, może powinniście pójść na ten spektakl, robilibyście to częściej, bo on też tak otwiera na różne emocje, choć równocześnie pokazuje to z dystansu, no bo jednak jest to sztuka. Dlatego uważam, że jest to niezwykłe. Ci aktorzy naprawdę grają wspaniale. To jest taki dream team. Jeśli będziecie państwo w Krakowie albo będziecie w Kielcach, to koniecznie, koniecznie zobaczcie ten spektakl. Tak, zachęcamy, ale jeszcze jeden wątek, który chciałabym, żeby nam nie umknął w tym przedstawieniu. Mianowicie to jest kwestia, która też jest tam poruszona w tym spektaklu, która pada bodajże jednym z ostatnich zdań. I po co nam to umieranie? A mianowicie kwestia, która się też pojawia oprócz cierpienia, przede wszystkim tego wyrazu nadziei, czyli miłości, ale też kwestia eutanazji, która z greckiego oznacza tak naprawdę dobrą śmierć. I czy jaki jest nasz stosunek dzisiaj do tego zagadnienia? Czy rzeczywiście mamy taką swobodę w dysponowaniu samym sobą? Kiedyś było to bardzo łatwe, no bo nie wolno było popełnić samobójstwa, bo była to no, domena Boga, tak? Dzisiaj świat się nieco zmienił i nasz stosunek do tej kwestii też się zmienia. Tak, to jest otwarcie na to pytanie. Myślę, że nie będziemy toczyć tutaj takiej dyskusji, bo to nie jest jednak miejsce na to. Natomiast to nas otwiera również na pytanie o prawo do godnej śmierci dla każdego z nas. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. No, proszę Państwa, w sekcji Co Słychać, bardzo mnie to cieszy, będziemy mówić o Ursynowskim Centrum Alternatywy. Rozmawiamy z Jakubem Przebindowskim. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Jakubie, opowiedz o spektaklu Frida, bo 16 września twój spektakl na Ursynowie rozpoczyna, można powiedzieć, kolejne tournée po Polsce. Tak, to prawda. Jesteśmy bardzo szczęśliwi jako wszyscy twórcy tego spektaklu. Spektaklu Frida, życie, sztuka, rewolucja. To jest pierwszy polski tekst dramaturgiczny inspirowany życiem i twórczością tej niezwykłej meksykańskiej malarki, artystki. Gramy go, muszę powiedzieć, z powodzeniem od kilku sezonów na scenach, różnych scenach w Polsce. Spektakl jest pomyślany jako spektakl z pogranicza wideoartu, teatru, trochę takiego teatru performatywnego. Mhm. Jego przestrzeń i jego zamysł inscenizacyjny został tak wykreowany, aby mógł być grany w różnych przestrzeniach i rzeczywiście udaje nam się, co nas cieszy, grać w przestrzeniach teatralnych o takim różnej kubaturze, bo to są bardzo duże sceny i mniejsze sceny kameralne, ale także przestrzenie, które są przestrzeniami, powiedzmy, parateatralnymi, bądź też nawet mamy taką za sobą taki pokaz sztuki, takie przedstawienie, które było zagrane w plenerze. O, jak to się udało? To się udało niezwykle. Graliśmy podczas święta teatralnego, letniego święta teatralnego na dużej scenie. Graliśmy to późno, około 21, to było w lipcu. I rzeczywiście spektakl, który ma też dużą i bogatą stronę wizualną jako wideoart, robił wrażenie, gdyż to zapadające się cudownie słońce w dół zachodzące sprawiało, że Frida niesamowicie, jak powiem, brzmiała na rynku miasta. W momencie, w którym Martyna Kiszewska grająca Fridę Kahlo opowiada o tym, jak to czarne ptaki w włosach Fridy tworzą swoje gniazda, taki poetycki tekst, rzeczywiście nad tym rynkiem chmara czarnych. A powiedz mi, a dlaczego wybrałeś temat Fridy? Temat Fridy był mi zawsze jakoś bliski, natomiast nie ukrywam, że Martyna, moja żona, która jest i aktorką i jednocześnie malarką, bo też skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, zawsze mi zwracała uwagę na tę artystkę i przez takie podróże odbywamy po różnych częściach Europy i zazwyczaj one zawsze są w muzeach. Szczęśliwie trafialiśmy na twórczość tej artystki w różnych muzeach Europy, ale nie tylko. I zacząłem zwracać na nią uwagę, kiedy w Polsce, zresztą na całym świecie była obchodzona 110. rocznica urodzin Fridy i to było rzeczywiście takie wydarzenie międzynarodowe, pojawił się projekt i pomysł, aby zrealizować przy tej okazji spektakl. I tak też się stało. Spektakl powstał właśnie przy okazji tych obchodów pod patronatem, honorowym patronatem ambasady Meksyku we współpracy z Muzeum Narodowym Arkadia Nieboru w Warszawie. I wtedy zacząłem się na poważnie interesować, aczkolwiek muszę powiedzieć, że do tego tematu ja się przybliżałem kilka lat. Nie potrafiłem za bardzo do tego tematu znaleźć sposobu i klucza na przedstawienie go na scenie. I właśnie ten pomysł na to, by połączyć ze sobą fragmenty poetyckie z takimi fragmentami prozatorskimi i pomieszać w ogóle dramaturgicznie całą historię Fridy Kahlo w jakby charakterze literatury iberoamerykańskiej, spowodowało, że ten pomysł dał mi asumpt i wiedziałem już, co mam napisać i jak to ma wyglądać. No ja mam tę przewagę nad państwem, że ja już to widziałam i uważam, że naprawdę warto. Bardzo ci, Kuba, dziękujemy. Dziękujemy. I wypatrujcie państwo Fridy w całej Polsce. 16 września już w Warszawie na Ursynowie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzień dobry, a naszym gościem jest aktor, znawca Toma Waitsa, a przede wszystkim dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, pan Konrad Imiela. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No, my się już dosyć długo znamy, dlatego tak zapytam wprost, co słychać w pięknym Wrocławiu i co słychać w twoim teatrze? We Wrocławiu słychać huk młotów pneumatycznych, które naprawiają torowiska, a wszystko to po to, żeby widzowie mogli dojechać komfortowo do Kapitolu. I żeby było jeszcze piękniej. Żeby było jeszcze piękniej. A w Kapitolu trwają próby do musicalu pod tytułem A statek płynie. To jest musical stworzony i reżyserowany przez Wojciecha Kościelniaka. Stworzony na podstawie głośnego, niezwykłego, oryginalnego filmu Federico Felliniego pod właśnie tym tytułem. A statek płynie. Zapraszamy na premierę 7 października i później kilkadziesiąt spektakli w tym sezonie. Ta reżyseria chyba nieprzypadkowa, bo znacie się dość długo, prawda? Tak, no Wojtek wyreżyserował w tym teatrze już wiele przedstawień. Jest moim poprzednikiem na tym, na stanowisku dyrektora, a nasi widzowie mogą wciąż oglądać na scenie Kapitolu takie spektakle jak Mistrz i Małgorzata, Blaszany Bębenek, Frankenstein w reżyserii Wojtka Kościelniaka. Takie evergreeny teatralne. Tak. A czy coś jeszcze szykujesz specjalnego? Bo powiedziałeś kilkadziesiąt spektakli, to pewnie nie jedyna premiera. No, ja mówię o kilkudziesięciu przedstawieniach spektaklu A statek płynie, które planujemy w tym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o premiery, to w lutym, na początku lutego planujemy premierę nowego tekstu Mateusza Pakuły w jego reżyserii. O, proszę. Spektakl pod tytułem Złote płyty, który opowiada o tym, jak powstały takie dwa złote krążki, na których zakodowana jest informacja o naszej cywilizacji, a które zostały wysłane na pokładach sond Voyager poza obszar Układu Słonecznego i lecą sobie gdzieś tam w otchłań i być może znajdą je kiedyś przedstawiciele innych cywilizacji i dowiedzą się, kim jest ludzkość, czym jest ludzkość. To był bardzo ciekawy proces. Powstała komisja pod przewodnictwem Carla Sagana, wybitnego kosmologa. Zastanawiali się, jakie piosenki powinny się znaleźć na tej płycie, jakie utwory muzyczne z klasyki i w jaki sposób to zakodować. Tam dochodziło również do różnych takich intryg między członkami tej komisji, intryg miłosnych, więc to stało się bardzo ciekawą inspiracją dla Mateusza Pakuły. Ciekawy twórca. Tak, to prawda. A jaka piosenka powinna się znaleźć, twoim zdaniem, na takim złotym krążku? Ja sobie zapamiętałem pewną przepychankę z utworem Imagine Johna Lennona, bo tam chyba to było tak, że najpierw Lennon nie chciał się zgodzić, później jednak się zgodził, jak się dowiedział, jakie inne utwory mają się tam znaleźć. Natomiast wydaje mi się, że co do tego jestem pewien, że Imagine powinno być na tej płycie i chyba jest. To jest piosenka mojego życia. Też jestem za tym. No właśnie. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia na scenie. Malwina już kilkakrotnie odwiedzała Wrocław. Ja wreszcie muszę się wybrać. Jak już tak remontujecie, to będę na pewno. Tak, wybieramy się. Tym bardziej, że Fellini brzmi naprawdę ciekawie. Obiecująco brzmi. Do usłyszenia i do zobaczenia w teatrze. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, pozdrawiam. Sky. Państwa, udało się. Naszym gościem jest Przemysław Stip. Pa. Dlaczego udało się? Oczywiście inaczej być nie mogło. Dzień dobry Państwu. No dlatego, że jesteś bardzo zajęty między tak. planami seriali, osobne nagranie i tak teatr, dalej. Dubbing. Proszę tak nie mówić, bo jak tak się powie, to od razu potem przestają już kompletnie dzwonić. Dobrze, ale nadal jesteś przesądny? Zostanie tak, że jestem zajęty i już nikt nie zadzwoni. A jesteś przesądny? Bywam, tak. Znaczy, właściwie jakoś specjalnie do tego nie przykładam wagi, ale jednak to jest pewnie kwestia wychowania, czy też edukacji. Mm-hmm. Przesądy są związane z tym zawodem. Oj, tak. I gdzieś to cały czas z tyłu głowy jest. Jak mm-hmm. mi upada kartka, przydeptuję. A jak Paw przychodzi obok teatru, nie wchodzisz do teatru, tak? Na szczęście nie ma Pawie, tak? Tak, Pawie. Nie ma, tak. Na szczęście nie ma Pawi w Parku Saskim. Proszę bardzo. Inteligentny aktor, a ulega. Tak jest. Tak jest. Ale tak sobie poczytałyśmy, pooglądałyśmy różne wywiady z tobą i ciekawe rzeczy o tobie ludzie mówią, którzy z tobą pracowali. O. Na przykład Michał Zadara mówi, że ty jesteś bardzo dojrzały jak na wiek i że w ogóle taki byłeś, że jako młody aktor, że kojarzyłeś mu się z kimś świadomym i dojrzałym, takim, powiedziałabym, gotowym do pracy. Czy to była twoja cecha rzeczywiście jako młodego aktora, że szybko miałeś świadomość? Ja właściwie zupełnie inaczej się postrzegam. Ja długo miałem poczucie, że się przyglądam temu zawodowi, tak jak długo miałem poczucie, że przyglądam się pracy w szkole, temu całemu procesowi edukacyjnemu. Nawet Anna Staniuk zwróciła na to uwagę i powiedziała: Przemek, czy ty czasami nie pominąłeś się, czy nie pomyliłeś się z powołaniem? Czy zawód aktora jest zawodem dla ciebie. A kim miałbyś być zdaniem pani Staniuk? Pewnie gdzieś w okolicach tego zawodu, czyli reżyser może, a kto wie, może krytyk, czy też ten teoretyk teatru. Nie mam pojęcia, ale... Za bardzo się przyglądałeś, tak? Ale tak, rzeczywiście byłem na zewnątrz i byłem bardziej obserwatorem niż uczestnikiem. Mhm. I może to mi zostało gdzieś w jakimś moim postrzeganiu siebie też przez jakiś czas w zawodzie. Znaczy ja bardzo chętnie wchodziłem w różne ryzykowne sytuacje zawodowe, mm-hmm. ale miałem wciąż poczucie, że jestem obok. A co cię fascynuje w tym zawodzie? Przeżywanie różnych żyć. Mm-hmm. Ta wielokrotność, ta możliwość... Transformacji, tak? Transformacji, przedłużania życia. Chyba też sobie w związku z tym, że jest tych ludzi tyle do przeżycia, że może być tyle ludzi do przeżycia, ale też kreacyjność, to znaczy wychodzenie poza siebie, poza swoją wrażliwość, poza swoje postrzeganie rzeczywistości, świata, wrażliwości i to jest najbardziej fascynujące i też bardzo lubię ten proces wychodzenia z tych postaci, to znaczy ja bardzo lubię wchodzić długo i głęboko. I potem ten proces wychodzenia jest też bardzo ciekawy, bo też obserwuję, jak powoli wraca Przemek i jak postać, która... A jak on wraca? To jest równie długi proces? To jest ciekawe. No to jest na szczęście związane z moim życiem prywatnym, którym się już zaopiekowałem tak na dobre. Mhm. Z tym moim życiem prywatnym było różnie wcześniej. Mhm. I teraz ten moment sobie cenię, to znaczy teraz ta zmiana, to wychodzenie jest wyraźniejsze, bo jest, jest bezwarunkowe, bo jest dziecko. Tak, jest synek, jest dystans. Tak, a wcześniej się zatracałeś w pracy? Tak, za bardzo. Nawet przy takich niezobowiązujących, wydawałoby się, niewielkich rolach, które też dostawałem, albo w większości dostawałem takie role i wypełniałem je powielokroć i zbyt, i za bardzo. Mam takie poczucie teraz z dystansu. Ale otrzymałeś też wielkie role. No, nie każdy może zagrać Hamleta, tak. Bo to taki sprawdzian dla każdego aktora. Tak, to była Wolanda, prawda? Buka. To są tak, to prawda, zupełnie wyjątkowe sytuacje, ale ja je traktuję bardzo jako sytuacje świąteczne. One są wyjątkowe, one się zdarzają jednak rzadko. To znaczy ale takie wyjątkowe. Ale gdybyś grał co tydzień Hamleta, to można by było zwariować, prawda? Tak, to prawda. To prawda, dlatego bo to jest też... taki gigantyczny tekst, taki gigantyczne wyzwanie. Dobrze, że przyszło, gdy byłeś już dojrzały i ten Hamlet twój też był fajny, taki tak, dojrzały. To oczywiście jest związane z jakimś szczęściem, które jest wpisane w ten zawód. Bez szczęścia, bez jakichś zbiegów okoliczności. Mhm. Chyba w każdym zawodzie potrzebne jest trochę szczęścia, prawda? Prawda? Ale tutaj fart się też przydaje. Tu zdecydowanie fart się przydaje, bo on też dodaje skrzydeł, daje takie poczucie, że jest się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I tak było zdecydowanie w przypadku Hamleta i ten Hamlet pojawił się w bardzo dobrym czasie, To był taki czas również składania sobie świata na nowo, mojego świata na nowo i Hamlet był fantastyczną inspiracją i punktem odniesienia, bo to też ktoś taki... Ja cały czas nie byłem w stanie zrozumieć, jak można grać Hamleta, jak można dawać, zagrać Hamleta ludziom młodym. Tak, bo dzisiaj. To nie jest dla młodzieńca taki ogrom. Nie jest nikt młody, to jest ktoś, kto już przeżył trochę życia i zasmakował życia. I wie, że to życie jest, smakuje gorzko. No dobrze, ale Szekspir ma przede wszystkim wartości ponadczasowe, prawda? Tak, zdecydowanie, bo on rozpisywał mechanizmy. On je zauważył i rozpisał. I mechanizmy w ogóle, które rządzą światem, ale też te mechanizmy psychologiczne. My jesteśmy, nie jesteśmy tak skomplikowani, jakby nam się wydawało. I te mechanizmy psychologiczne są niezmienne. Zmieniają się tylko okoliczności i scenografia, a to, jak my funkcjonujemy, jest stałe, jednak okazuje się. W mediach społecznościowych napisałeś, że modlisz się, żeby twój synek nie zachwycił się tym zawodem aktorskim tak bardzo, żeby jednak nie przejął tego zawodu. Powiedz, dlaczego? Bo to jest bardzo często miłość bez wzajemności. I jest, pięknie powiedziane. Jest wiele, oczywiście to w ramach takiej anegdoty i żartu, który chodził w szkole od samego początku. Jest wiele zawodów na Ani, trzeba wykonywać zawodu aktora, żeby być spełnionym i szczęśliwym. To jest piękny zawód, niezwykle wymagający, kolorowy, dający możliwość świętowania, częstego świętowania. Poza tymi świętami, które realizujemy w ramach schematu religijnego, schematu świeckiego, państwowego. I on daje te możliwości częściej, ale też w związku z tym jest ta druga strona, jest ten rewers, który jest bardzo kosztowny. Kosztowny życiowo, psychicznie, czasem też fizycznie. Dwie kontuzje kolana, w moim wypadku to są kontuzje teatralne, sceniczne. Słyszałam, że jeden spektakl dograłeś na kontuzji, że tak powiem. Tak, ze zblokowanym kolanem. Ale grałeś dalej, co to było? Co za poświęcenie. Fedra. A, no tak. No Fedrę przerwać z powodu kolana. Prawda? Trochę nie wypada. Tak. Ale co, adrenalina trzymała? Nie można było tego zrobić Danusi Stęce, która grała Fedrę. Więc... No nie. Ale to znaczy, że ta adrenalina powoduje, że się nie czuje bólu? Rzeczywiście tak, to jest niebywałe zupełnie. Rzadko mi się to zdarzało, ale już były takie momenty, kiedy naprawdę źle się czułem, bardzo źle się czułem i wejście na scenę, ta chwila przed wejściem na scenę była takim momentem paraliżującym, znaczy nie dam rady, to jest niemożliwe i się przekracza barierę kulis i sceny i to się po prostu zdarza. Niezależnie od tego, w jakim jestem stanie, co się ze mną dzieje, czy jestem gotowy, czy nie, po prostu... Ten wyjątkowy świat, czyli scena i tak. No dobrze, to podrążmy jeszcze ten temat związany z zawodem aktorskim. A powiedz mi, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że zawód aktora jest głupi. Tak, nie, słuchajcie, no to jest kuglarstwo, no. Tym takiej wierzchniej warstwie to jest wygłup, to jest udawanie, to jest małpowanie. I on jest tak poważny, tak niepoważny, to jest tak głupie momentami, że należy to traktować bardzo poważnie, żeby to w ogóle miało sens. Tak chyba w ogóle jest ze sztuką. Ona jest nam niepotrzebna, okazuje się. My chcemy bardzo, żeby ona była dla nas ważna, ale już wiemy i nie powinniśmy tego nie zauważać. Jesteśmy po okresie pandemii. I okres pandemii nam pokazał, że najważniejsze jest przetrwanie, najeść się i wyspać i zabezpieczyć sobie byt. Wszystkie rzeczy dodatkowe, tymi rzeczami dodatkowymi, tą przestrzenią dodatkową związaną z duszą, z przeżywaniem, z przestrzenią artystyczną jest nad dodatkiem. Potem się oczywiście okazuje, że bez tego nie jesteśmy w pełni ludzcy, że człowiek potrzebuje tej przestrzeni duchowej, nie tylko związanej z religijnością, z Bogiem, ale też tej związanej ze sztuką, z metaforą, z przeżywaniem, z przenośnią. Ale to jest coś, co jest naddatkiem i co w pierwszej chwili jest odcinane, kiedy pojawiają się kłopoty. Czyli trzeba mocno stać na ziemi, żeby potem sięgnąć chmur. A co cię otwiera na rolę? Opowiadałeś nam, nim zaczęliśmy rozmowę, o niesamowitym doświadczeniu związanym ze Zbigniewem Zapasiewiczem, Joneską i Nagą Bronią, która miała młodych studentów otworzyć na teatr absurdu. Tak. Czy ty z takich doświadczeń bierzesz potem sobie pożywkę do otwierania się na kolejne światy w kolejnych rolach? Bo nie zawsze reżyser bardzo pomaga. Czasem pomaga, ale nie zawsze. Tak, do pewnego momentu sądziłem, że można używać samej wyobraźni, ale wyobraźnia też się buduje poprzez doświadczenia życiowe. I teraz jestem absolutnie przekonany, że trzeba żyć, trzeba realizować, doświadczać, trzeba realizować nawet najprostsze, a może przede wszystkim najprostsze życie, żeby móc się wznieść do chmur i żeby dotknąć czegoś, co nazywamy absolutem, katarzis, jak zwał, tak zwał, w sensie coś, co jest nieosiągalne, co wydaje się być nieosiągalne, co jest poezją, przestrzenią poezji, przestrzenią magii. I to jest rzeczywiście bardzo istotne i ten moment już w moim życiu nastąpił, ten świat jest mocno zaopiekowywany i w taki sposób dzisiaj funkcjonuje. Ale rzeczywiście wspomniałaś o tej szkole i o takich różnych, wydawałoby się, nieprzystających adresów do przestrzeni sztuki, do tej poważnej sztuki, do tego wymiaru tego poważnego traktowania sztuki. Pracowaliśmy ze Zbigniewem Zapasiewiczem nad Ionesco, nad Teatrem Absurdu. To było ćwiczenie na wyobraźnię. I wtedy profesor nam zaproponował jako punkt odniesienia, jako inspirację Nagą Broń, serię filmów Naga Broń z Nielsenem. No to było coś absolutnie fantastycznego. I pamiętam, że nie wszyscy to dobrze przyjęli wtedy w szkole. Trochę to było traktowane jako lepiej przygotowana, bardziej zawodowa fuksówka. To miało ten wymiar. Fuksówka też ma ten wymiar przecież. Jasne. I znowu też przed wejściem na antenę mówiliśmy o przemocowości. Tak. Dzisiaj fuksówka już jest przestrzenią, jest czymś, co jest przemocowe, jest wyrugowane ze szkoły. Dla mnie to był trudny moment, ale bardzo też z drugiej strony ważny. Pewne bloki, pewne mury po raz pierwszy zostały zburzone w czasie fuksówki. Fuksówka ma ten wymiar oderwania się od tej przestrzeni poważnej, tej traktowania tego zawodu i szkoły, wyższej uczelni, akademii teatralnej i tych wielkich nazwisk, z tego wszystkiego dużego, można dużego. Zwariować. Zwłaszcza, że wyście kiedyś nie wychodzili z tej szkoły. Potem już były jakieś takie przepisy, że po nocach się nie siedziało, ale jak ja studiowałam po sąsiedzku wiedzę o teatrze, to widziałam, że wyście zostawali. Bardzo i wieczorami siedzieli. Tak, i w ogóle ten świat normalny znikał. Byliście tylko tym, co robicie, tym teatrem. To jest też niebezpieczne. A niedawno toczyłam taką dyskusję z Mają Komorowską, która mi powiedziała: ja wiesz, to nie jest przyjemny proces. W teatrze nie ma być przyjemnie. My tworzymy rzeczy, które są trudne, pracujemy swoją rolą. To czasem bywa trudne. Tylko pytanie o te granice, prawda? Żeby ich nie przekroczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ale przyjemne to nie jest. Tak. Pytanie o granice, które są trudne do nazwania. To znaczy, jak tak sobie wyobrażam, gdybyśmy teraz sobie usiedli, pewnie to jest potrzebne. I ponazywali sposoby pracy i gdzie są granice komunikowania się i żądań reżysera na przykład, czy też oczekiwań aktorów, to pewnie byśmy zwariowali i ta praca, jeszcze bardziej byśmy zwariowali niż teraz i ta praca straciłaby sens. To jest intymna przestrzeń, trudna, wymagająca i tutaj absolutnie podpisuję się pod słowami pani profesor. To nie jest nic przyjemnego. Jeżeli chce się na poważnie traktować ten zawód i chce się zabawić widza. Mówię również o tej zabawie na poważnie. To jest znaczy w taki sposób, żeby ten widz, który przychodzi ładnie ubrany i użył perfum na ten wieczór teatralny i chce coś i traktuje to w sposób szczególny, albo tacy, którzy przychodzą po prostu sobie z ulicy, oni też z tramwaju, tego przysłowiowego, to wchodzą w przestrzeń teatru po to, żeby coś przeżyć. Żeby również przez zabawę, ale przeżyć. Jeżeli my nie przerobimy tej pracy na poważnie, jeżeli my tego nie przeżyjemy, jeżeli to z naszej strony nie będzie kosztu, to tam nic się nie wydarzy na tej publiczności, na widowni. Tak, i wtedy to bardzo jest bolesne, myślę, dla obu stron. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym w takim razie. Zapowiedzmy, ja bardzo czekam na Kobrę z tobą w Teatrze Telewizji. Morderstwo w hurtowni. No, nie widziałam cię jeszcze w takim emplua. To będzie śmiesznie, strasznie, jakie to będzie. To będzie śmieszne i straszne? Niestety terminy się nie zgodziły i nie dojdzie do premiery ze mną akurat. Ojej, jak żałuję. Też żałuję, to bardzo smaczny tekst. że taka kobra to by było coś wspaniałego. Ale czeka nas narodowe czytanie. Bierzesz tak. w nim udział. Dlaczego? Bo bardzo lubię taką formę komunikowania się z widzem. Mam to szczęście, że brałem udział w czytaniach pana Tadeusza w Teatrze Narodowym. To czasem przybierało nawet wymiar niemalże koncertów rockowych. Była taka wymiana. W Polskim Radiu czytasz Roberta Harrisa. Też, tak, w tym tygodniu rzeczywiście. Słucham. I że jest coś w tym absolutnie wyjątkowego, bo to już jest jakaś przestrzeń niezobowiązująca, to znaczy nie ma oczekiwań. My nie mamy oczekiwań ze strony widzów, bo ta forma jest niezobowiązująca, bo przecież czytamy, dajemy tylko sygnały, dajemy sugestie tylko tych postaci. Jakiś świat się tworzy w przestrzeni wyobraźni, ale w związku z tym też widzowie nie mają wielkich oczekiwań. I okazuje się, że na tym styku powstaje teatr również, taki teatr mniej zobowiązujący, który jednak bardziej się odbywa w sferze wyobraźni. Bardzo to lubię. No to czekamy na to. Będziemy ciebie nadal oglądać w Teatrze Narodowym i może jeszcze jakieś inne masz plany, o których nie wiemy, którym się chcesz pochwalić. Tak, planów jest bardzo wiele. Może aż za dużo, bo nie wiadomo. Teraz mam taki moment, że nie wiem, za co pierwsze się wziąć. Czyli jednak szczęście. Słucham? Jednak szczęście. Szczęście jest dobra pozycji. Oprócz ciężkiej pracy. Tak, to szczęście jest związane z życiem domowym i mam coraz większe problemy, żeby to życie domowe odstawiać i zabierać się za pracę. A propos życia domowego, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? Chyba rodzina, prawda? Tak, zdecydowanie tak. To od pewnego czasu. I to jest też doświadczenie pandemii. I odklejenia się od tych kalek, takich fałszywych bardzo często schematów, w których funkcjonowaliśmy. I o zgrozo patrzę, że chętnie do tych fałszywych schematów wracamy znowu. Tak, bo to zatrzymanie było na krótko. No to ja powiem od siebie. Proszę państwa, wejdźcie sobie na TVP VOD, obejrzyjcie państwo. Fantastyczny spektakl Znaki Hamleta. Bo to są dwie naprawdę zacne rzeczy i chciałam tutaj podkreślić też pracę innych osób. Na przykład Hamlet był wspaniale zmontowany przez Beatę Berciś. Bardzo jej gratulowałam. Tak. Bo to jest jednak ważna taka rzecz, że to robi bardzo wiele osób, żeby twoja praca nie była zmarnowana. Ja uwielbiam twoją rolę Oronta w Mizantropie. Więc proszę państwa, jest mi to tak bliskie, jako osobie piszącej. To taka masakra z tekstem, którą robi krytyczną ktoś. Po prostu tak czułam, że mnie robi. Rozumiesz, tak. Czułam, że mnie rozumiesz. No i trochę już reżyserujesz, więc zobaczymy, co tam... No właśnie to a propos tego montażu, o którym wspomniałaś. No. Ja obserwowałem ten proces, pracując przed kamerą, że moja praca moją pracą, ale potem nagle okazuje się, że ten efekt jest zupełnie inny od tego, który sobie wyobraziłem, czy który sobie zaplanowałem. I dlatego tak bardzo chętnie stanąłem po tej drugiej stronie i uczestniczyłem w całym procesie postprodukcyjnym. Łącznie z montażem. Łącznie z montażem dwóch teatrów telewizji, które reżyserowałem. Właściwie ten drugi był live'em. Tak. Ale to też ma jakiś związek z montażem, bo przecież ten świat jest układany przeze mnie. Tam jest pewna tajemnica, której nie zdradzę, która jest jednak związana z podmontowywaniem czegoś, żeby urozmaicić, ubarwić państwu tą rzeczywistość teatru telewizji, a w tym wypadku teatru na żywo. Ale pamiętam to doświadczenie pracy nad Matką Odchodzi na stole montażowym. Byłem absolutnie przekonany, że nie mam finału, nie zdążyliśmy nagrać tego, co sobie zaplanowałem. Powstały tam tylko takie szczątkowe elementy finałowe i nagle się okazało, że z tego materiału, który został nagrany w tym dosyć jednak krótkim czasie pracy w studio, mogę skonstruować ze 3-4 spektakle. Właśnie, może być to jakimś tak. początkiem kolejnych prac. Więc to jest zupełnie niebywała sytuacja. I strasznie też, tak sobie myślałem, że zazdroszczę montażystom, tym ludziom, którzy potem dostają ten materiał. To jest bardzo twórcza praca. Ja też uwielbiam siedzieć na montażu. Pokazują mi tutaj wszyscy czas już, Przemku. Ja bym jeszcze z tobą chętnie pogadała i myślę, że cię jeszcze zaprosimy, skoro tyle jest nowych wyzwań. Ale bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że czytasz z nami, że jesteś z nami. I do zobaczenia w teatrze. Tak, do zobaczenia w teatrze. Naszym gościem był Przemysław Stipa, aktor doświadczony i rzetelny i bywający szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drożysz chyba lekko, drożysz Ja coś nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, tak. To już wszystko w naszym programie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy również. Trochę żegnamy się ze sferą teatru, ale za chwilę połączymy się znowu z Pawłem Turskim, który opowie Państwu o narodowym czytaniu, bo tym żyje cała Polska. Chciałam jeszcze zaprosić na niezwykły koncert w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej dziś, bo jest 20 lat Instytutu Teatralnego i z tej okazji koncert Tak Brzmi Teatr. A teraz już narodowe czytanie. My wracamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Narodowe czytanie 2023. Nad Niemnem. Elizy Orzeszkowej. Proszę Państwa, do akcji narodowego czytania włączyli się także dziennikarze Trójki, w tym dyrektor stacji, pan Marcin Wąsiewicz. Posłuchajcie. Szczęście wywyższa, szczęście poniża. Wszystko na świecie czasowe i przemijające. Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. A teraz Paweł Turski, który jest w Ogrodzie Saskim i opowie nam o finale akcji Narodowe Czytanie, bo przyglądasz się jej od dawna. Co słychać, Pawle? Dzień dobry ponownie. Akcja tutaj w Ogrodzie Saskim dobiegła już końca. Nawet aktorzy po przeczytaniu tej adaptacji przygotowanej przez dyrektora Teatru Polskiego Radia Janusza Kukuły zaśpiewali i teraz głos zabiera pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, więc tutaj to napięcie, pomimo tego, że powinno spaść, to jest znów budowane, bo ciągle oczekujemy tej najważniejszej informacji dzisiejszego Narodowego Czytania, czyli tego, jaka będzie lektura w następnym roku. Na razie tej informacji jeszcze ze sceny nie usłyszałem, więc może trzeba powiedzieć o tym, że Narodowe Czytanie, choć dobiegło tutaj końca w Ogrodzie Saskim, to ono tak naprawdę jeszcze się nie kończy. Po pierwsze, w wielu miejscach Polski dzisiaj jeszcze ta lektura jest czytana. W wielu miejscach na świecie, gdzie Polonia jest aktywna, nad Niemnem Elizy Orzeszkowej będzie czytane jeszcze przez najbliższe tygodnie. Ale generalnie idea sama akcji Narodowe Czytanie nie jest taka, żeby jednego dnia roku, jeden dzień z tych 365 poświęcić na skróconą wersję lektury i to jeszcze może lektury szkolnej, trudnej. To jest idea, aby czytać przez cały rok. To Narodowe Czytanie powinniśmy praktykować. Mówi profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Święto Czytelnictwa w ten dzień to nie jest tylko ta sobota września, ale ona zaczyna się 1 stycznia każdego roku i kończy się 31 grudnia. Szukajmy pretekst, żeby sięgnąć do literatury. Kiedy podróżujemy, kiedy kompensujemy sobie różnego napięcia i wyzwania, które nam towarzyszą przez całe życie, kiedy szukamy takich elementów, które podnoszą nasze kompetencje i kwalifikacje, kiedy chcemy wyjść na przyjęcie i porozmawiać ze znajomymi, to właśnie jest to święto literatury i bym powiedział, kiedy chcemy zainwestować w siebie, to jest chyba najpiękniejsza inwestycja. Warto inwestować w siebie czytając. Tutaj to napięcie ciągle rośnie. Ja miałem nadzieję, że Państwu powiem, co będzie tą lekturą, ale czas nas goni. Czas w radiu jest nieubłagany, ale oczywiście czasem można troszeczkę skręcić gałkę na radioodbiorniku i poświęcić się lekturze. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił dzisiejszą akcję Narodowe Czytanie, to po pierwsze następna za rok, a po drugie zapis transmisji. Stąd tutaj z Ogrodu Saskiego dostępny jest na mediach społecznościowych, między innymi Trójki, a także na stronach Polskiego Radia. Zachęcamy, aby pozostać, ja też zachęcam, bo słyszałem tą cudowną adaptację w reżyserii Janusza Kukuły, aby pozostać w świecie grodzieńszczyzny i gdzieś się wybrać nad Niemnem, może ponownie. Proszę Państwa, my nadal wspieramy Narodowe Czytanie razem z dziennikarzami Trójki. Za chwilę usłyszycie fragment czytany przez Justynę Grabasz i dyrektora Marcina Wąsiewicza. Teraz wszystko u nas odmieniło się na dobre i tyle tylko mojej biedy, co jej we własnych żądaniach wynajdę. Jakież to żądania? Z żartobliwym uśmiechem zapytała Justyna. Różne u człowieka bywają żądania, podczas i takie, co nigdy spełnić się nie mogą. Już, zdaje się, i wygnasz je z serca i zapomnisz, a smętek i tęsknota, wszystko jedno, po nich ostają. Dziękujemy bardzo. To było Narodowe Czytanie prosto z Ogrodu Saskiego i z całej Polski. Czytajmy, bo przez to nasze życie będzie ciekawsze. Narodowe Czytanie 2023. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.